بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی تزویج بنت ہی او اخت ہی من ہو الا تزویج بنت ہی او اخت ہی من ہو معاوضتم بالعقدین. پہلی عبارت کا ترجمہ دیکھیں. اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا کسی کی جانب سے شادی کرنا, اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا کوئی شادی کرے اس شرط پر کہ دوسرا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا اس سے نکاح کر دے, اس حال میں کہ دونوں عقد ایک دوسرے کے عوض ہو جائیں. معاوضتم بالعقدین, اس حال میں کہ دونوں عقد ایک دوسرے کے عوض ہو جائیں, یعنی الگ سے مہر نہ دینا ہو. اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دیا, وہ اپنی بہن کی اس سے شادی کر دے, نا تو یہ اس کی بہن کا شوہر ہوا اور وہ اس کی بیٹی کا شوہر ہو گیا. دونوں نے یہ کہا کہ یہی جو ہم نے نکاح کیا ہے ایک دوسرے کا, یہی ایک دوسرے کے لیے مہر ہے, الگ سے مہر نہیں دینا, یہی عوض ہے نکاح کا. تو اب اس صورت میں حکم کیا ہوگا, یہ نکاح صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح سے نکاح کیا کہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح کسی کے ساتھ اس شرط پر کیا کہ وہ اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دے اور دونوں کے عقد وہی عوض ہو جائیں, تو یہ نکاح کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن نکاح کو جو عوض بنایا گیا, جو مہر بنایا گیا, یہ مہر بنانا صحیح نہیں ہے. ایک دوسرے کے نکاح کو ایک دوسرے کے لیے کیا بنا دیا گیا ہے؟ مہر بنا دیا گیا ہے, تو اسے مہر بنانا یہ صحیح نہیں ہے. تو جب نکاح صحیح ہے اور ایک دوسرے کے نکاح کو مہر بنانا, عوض بنانا, یہ صحیح نہیں ہے, یعنی تسمیہ فاسد ہے, تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے کی صورتوں کا تھا کہ تسمیہ فاسد ہے. تسمیہ فاسد ہے. غلام کے بارے میں کہا کہ اس آزاد کے بارے میں کہ اس غلام کو مہر بنایا, وہاں کیا ہے؟ تسمیہ فاسد ہے. نکاح کیا ہے؟ ہو جائے گا. اس سرکے کے مٹکے کے بدلے میں نکاح کیا, پتا چلا کہ وہ شراب ہے, تسمیہ فاسد ہے, لیکن نکاح ہو جائے گا. ایسے ہی یہاں بھی نکاح شگار میں کہ ایک دوسرے کے نکاح کو ایک دوسرے کے مہر کے عوض بنایا گیا اور اس کے اندر مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے, تو یہ کیا ہوا؟ یہ تسمیہ کیا ہے؟ فاسد ہے. اور جب تسمیہ فاسد ہے تو یہ نکاح کیا ہے؟ ہو جائے گا. اور دینا کیا ہوگا؟ مہر مثل دینا ہوگا, جس کا بیان ابھی فوراً آ رہا ہے نا. اب اچھا پہلے مسئلے کی صورت پھر دیکھ لیں. اے صحن نکاح ہو, یعنی نکاح صحیح ہے, فی تزویج بنت ہی من ہو, اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کرنے کی صورت میں ہے نا, اس طور پر کہ دوسرا اپنی بہن کی شادی اس سے کر دے اور ایک دوسرے کے عقد یہ مہر کے عوض میں ہو جائیں. وقولہ, اور ماتن کا معاوضتن کہنا ہے نا, یہ تھوڑی سی ترکیب بتا رہے ہیں. یمکنو ان یکون تمیزن, ممکن ہے کہ یہ تزویج سے تمیز نسبت ہو. او حالن عن التزویج, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تزویج سے حال بنے. میں نے حال بنا کر کے ترجمہ کیا ہے, اس حال میں کہ دونوں عقد ایک دوسرے کے عوض بن جائیں. اے حالہ کونی تزویج تعویزن لہذا العقد بہذا العقد, یعنی اس حالت میں کہ شادی کرنا, تعویزن لہذا العقد بذلک العقد, یہ عقد اس عقد کا عوض اور وہ عقد اس عقد کا عوض بن جائے. یہ صورت مسئلہ ہے. تو اگر اس طرح سے نکاح کیا کہ ایک عبد دوسرے کا عوض بن جائے تو یہ نکاح صحیح ہے اور تسمیہ فاسد ہے, لہذا کیا ہوگا, مہر دینا ہوگا, اور وہ مہر مثل ہے جس کا بیان آ رہا ہے نا. اب یہاں اس میں اختلاف ہے. حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا شغار فی الاسلام, اسلام میں شغار ہے ہی نہیں, اسلام میں شغار ہے ہی نہیں. ایک حدیث میں ہے نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا. تو اب ایک طرف تو یہ حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام, اسلام میں شغار نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الشغار, شغار سے منع فرمایا, اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ نکاح صحیح نہیں, رسول اللہ نے شغار سے منع کیا. اور شغار کیا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے سے کرے, وہ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس سے کرے کہ دونوں عقد ایک دوسرے کے عوض ہو جائیں, یہی شغار ہے, ہے نا. اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے شغار سے منع کیا, اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی ہے لا شغار فی الاسلام, اس لیے یہ عقد صحیح نہیں ہوگا. بظاہر تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل حدیث کے عین مطابق کہہ رہے ہیں, ہے نا, نہا عن الشغار لا شغار فی الاسلام, ہے نا. پھر ہمارے ائمہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح صحیح ہے, شبہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پہلے تو آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ہو گیا, ہے نا, تسمیہ فاسد ہے, مہر مثل دینا ہوگا. لیکن جب حدیث آپ سنیں گے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار یا لا شغار فی الاسلام, تو آپ کہیں نہیں یار, نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ذہن میں بات آئے گی کہ نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہمارے ائمہ نے اس کو جائز کہا کہ نکاح صحیح ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے یہ نکاح صحیح ہے. اگر میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دوں جس کو آپ حضوری میں پڑھ چکے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے ہے نا میں مثال پوری تفصیل کے ساتھ نہیں دوں گا, صرف اشارہ کر دے رہا ہوں کہ المتلائنان لا یجتمعان, پڑھے ہیں کہیں قدوری میں, المتلائنان لا یجتمعان, دو لعان کرنے والوں کا اجتماع نہیں ہوگا. میاں بیوی نے لعان کر لیا, اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, حدیث شریف میں ہے, ہے نا. لیکن آپ نے قدوری میں پڑھا ہے کہ اگر لعان پر ان میں سے کوئی ایک باقی نہ رہے یا لعان کی صلاحیت اس میں سے ختم ہو جائے, جو لعان کے لیے شرطیں ہیں ان میں سے کوئی شرط ختم ہو جائے, تو اب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اب اس حدیث کی کیا وضاحت کریں گے, المتلائنان لا یجتمعان؟ تو جو وہاں تاویل آپ نے پڑھی ہے تو وہ جو ہے المتلائنان لا یجتمعان ابدا, یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ دونوں صفت لعان پر باقی رہیں تو ان کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے, اور اگر صفت لعان پر باقی نہیں رہے, مثلا شوہر نے لعان کے بعد میں اپنے آپ کی تکذیب کر لی کہ میں نے غلط تہمت لگائی ہے, جھوٹی تہمت اس پر رکھی ہے, تو اب اس پر حد قذف جاری ہوگی اور وہ صفت لعان پر باقی نہیں رہے گا اور وہ متلائن بھی نہیں رہے گا. اس لیے صفت لعان پر نہ رہنے کی وجہ سے اس پر متلائن کا صدق نہیں ہوگا, اور جب متلائن کا صدق نہیں ہوگا تو اس کے لیے اپنی اس لعان کی ہوئی عورت سے نکاح کرنا حلال ہو جائے گا. تو اگرچہ حدیث ہے المتلائنان لا یجتمعان, لیکن اب یہ اپنے آپ کی تکذیب کرنے کے بعد متلائن ہی نہیں رہ گیا, اس لیے ان کا نکاح ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہاں بھی اگرچہ حدیث شریف میں یہ ہے لا شغار فی الاسلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، کہ شغار سے منع کیا، اسلام میں شغار نہیں ہے، لیکن اگر شغار کی حقیقت ہو تب، اور اگر شغار کی حقیقت ہو ہی نہ، مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طور پر دونوں نے نکاح کیا کہ ہماری بیٹی تمہارے عقد میں، تمہاری بہن ہمارے عقد میں، اور یہی ایک دوسرے کا عقد عوض ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، نکاح ہو گیا اور مہرے مثل دینا ہوگا، مہرے مثل دینا ہوگا، یہ تسمیہ فاسد ہے۔ تو جو ہم کہہ رہے ہیں، یہاں عقد کو عوض نہیں بنایا گیا، بلکہ عوض کیا ہے، مہر ہے نا، مہر مثل دینا۔ اس لیے شگار کی حقیقت جو ہے کہ عقد ہی عوض ہو، ہماری اس تشریح میں عقد ہی عوض نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تسمیہ فاسد ہے، یہ تسمیہ فاسد ہے، اور مہر میں کیا دینا ہوگا، مہر مثل دینا ہوگا، تو وہ عقد ہی عوض نہیں بنا۔ اس لیے شغار کی جو حقیقت ہے، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا ہے، وہ چیز یہاں نہیں پائی گئی، اور جب وہ چیز نہیں پائی گئی جس سے منع کیا ہے، تو یہ نکاح کیا ہے، صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا، اس حدیث کا بھی جواب ہو گیا، اس کی توضیح بھی ہو گئی، اور یہ ہوا کہ یہاں بھی تسمیہ فاسد ہے، اور تسمیہ فاسد ہے تو جیسے پہلے کی تمام صورتیں ہیں کہ یا تو تسمیہ فاسد ہے، یا اسے مہر بنانا ہی صحیح نہیں ہے، یا مہر کا ذکر ہی نہیں ہے، یا مہر کی نفی ہے، ان تمام صورتوں میں لازمہ مہر و مثلہا فی الجمیع، ان تمام صورتوں میں، یعنی اس سے پہلے کے درس میں جو چیزیں آئی ہیں ہے نا، اس میں بھی اور اس شغار والی صورت میں بھی عورت کو مہر مثل دینا ہوگا۔ لیکن یہ مہر مثل کب دیں گے، اندا وتین، وتی کے وقت، خواہ وتی حقیقتن ہو یا حکمن، دلالتن ہو یا حکمن ہو، دلالتن ہو یا حقیقتن ہو، خلوت صحیحہ پالی گئی دلالتن وتی ہے، یا حقیقتن وتی پالی گئی تو بھی وتی ہے، تو وتی کے وقت میں، او موتن، یا ان میں سے کسی ایک کے مرنے کی صورت میں کیا دینا ہوگا، مہر مثل دینا ہوگا۔ موت سے پورا مہر یا مہر مثل کیوں دینا ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہم اس سے پہلے کے درس میں کر چکے ہیں، اور یہ مرنا وتی سے پہلے ہو یا وتی کے بعد۔ تو ہم یہاں ایک اور چیز یہ ذکر کر رہے ہیں دفعہ دخل مقدر کے دور پہ، کہ جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا بے طلاقن قبل وتین و خلوتن صحت، ایسے یہاں بھی دونوں کو ذکر کر دیتے، وہاں دونوں کو ذکر کیا، یہاں صرف ایک کو ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اکتفا بذکر الوتی، یہاں مصنف نے صرف وتی کو ذکر کیا، ولم یذکر الخلوت، اور خلوت کا تذکرہ نہیں کیا، کیوں، لأنه ارادا بالوتی حقیقتا او دلالتا، کیونکہ یہاں انہوں نے وتی سے حقیقتا یا دلالتا دونوں کا ارادہ کیا ہے، یعنی وتی حقیقتا پائی جائے یا دلالتا پائی جائے، اور خلوت صحیحہ میں دلالتن وتی پائی جا رہی ہے، گویا کہ یہاں وتی کو ذکر کر کے دونوں کو ذکر کر دیا گیا۔ ففی الخلوت دلالت الوتی اقامتا للداعی مقام المدعو، تو خلوت صحیحہ میں وتی کے قرینے کو داعی، اقامتا للداعی، وتی کی دلالت کو دائی کو مدعو کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، یعنی خلوت صحیحہ یہ وتی کا دائی ہے نا، اس دائی کو مدعو یعنی وتی ہی کے قائم مقام مان لیا گیا، کیوں، اس لیے کہ عورت کے بس میں کیا ہے، وہ اپنے آپ کو تمام موانے سے روک، تمام موانے ختم کر کے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، اس کے بس میں اتنا ہے، جب تمام ممانے سے دور ہو کر کے اس نے اپنے آپ کو تنہائی میں شوہر کے حوالے کر دیا، تو اب وہ وتی کرے یا نہ کرے نا, وہ وتی کے قائم مقام کوئی معنی نہیں پایا جا رہا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں پائی جا رہی ہے. تو عورت کے بس میں جتنا تھا اتنا اس نے کیا نا. اب شوہر نے قربت کی یا نہیں کی اس سے بحث نہیں ہے. اگر مہر متعین ہے تو پورے کا پورا مہر دینا ہوگا, اگر مہر متعین نہیں ہے تو مہر مصر بہرحال دینا ہوگا. تو یہاں داعی یعنی خلوت صحیحہ جو وتی کا داعی ہے اس کو وتی کے قائم مقام مان لیا گیا, کیونکہ عورت کے بس میں جتنا تھا اس نے کر دیا ہے. تو اب وتی کو ذکر کر کے یہاں دونوں کو مراد لے لیا گیا. وقولہ اور ماتن کا یہ کہنا او موتن اے موتی زوجے اب اس زوجتے, یعنی شوہر یا عورت میں سے کسی ایک کے مرنے کی صورت میں, ان تمام صورتوں میں جو مذکور ہوئی ہیں کیا دینا ہوگا, مہر مثل دینا ہوگا, خواہ وتی سے پہلے ان میں سے کسی کی موت ہوئی ہو یا وتی کے بعد موت ہوئی ہو, کیونکہ شے اپنی انتہا کو پہنچ کر کامل ہو جاتی ہے. اس لیے ان تمام صورتوں میں جن کا ابھی ذکر چل رہا ہے مہر مثل بہرحال دینا ہوگا. اب یہ ایک دوسری چیز یہاں سے, چیز دوسری نہیں ہے, جیسے ان کی عادت ہے پہلے ادھر بہت کئی صفحے سے یہ چیز نہیں آ رہی تھی لیکن پھر آ گئی ہے نا. ماتن کی عبارت ذکر کرنے کے بعد اس کی وضاحت کرنے کے بعد یہ اپنی کتاب مختصر الوقایا کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ دکھانا یہ ہوتا ہے کہ یہ عبارت زیادہ شامل ہے نا, زیادہ گوشوں کو محیط ہے, زیادہ فصیح ہے, زیادہ بلیغ ہے, زیادہ عمدہ ہے نا. اسی لیے یہاں پر بھی یہ مختصر الوقایا کی عبارت ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ یہ فرماتے ہیں وہ عبارت المختصری حاضہ, مختصر الوقایا کی عبارت یہ ہے. اب یہاں سے جو انہوں نے ذکر کیا تھا سہن نکاح پہلے سبق سے لے کر کے اور موتن تک, اس پوری بحث کو سمیٹیں گے. عبارت دیکھیں وہ سہن نکاح ہو, نکاح صحیح ہے بلا ذکر مہرن, مہر کا تذکرہ کیے بغیر, وہ مانف یہی اور مہر کی نفی کے ساتھ, یہ تو اس میں بھی تھا ہے نا, وہ بشعین غیر مالن متقومن, اور ایسی چیز کو ذکر کرنے سے جو مال متقوم نہیں ہے, ایسی چیز کو ذکر کرنے سے جو مال متقوم نہیں ہے, جیسے خمر کو ذکر کیا, خنزیر کو ذکر کیا, آزاد کی خدمت کو ذکر کیا, تعلیم قرآن کو ذکر کیا, نکاح شگار کیا ہے نا, شگار والی صورت جو ہوئی, ان تمام صورتوں میں ایسی چیز کو مہر بنا رہا ہے جو ہمارے نزدیک مال متقوم نہیں ہے. تو یہ کہہ کر کے کہ ایسی چیز کو ذکر کر کے جو مال متقوم نہیں ہے نا, خمر کو بھی شامل کر لیا, خنزیر کو بھی شامل کر لیا ہے نا, بحاد دن من الخل بحاد العبد ہے نا, اور تعلیم قرآن, خدمت زوج, نکاح شگار, سب کو شامل کر لیا. عبارت جامع ہو گئی کہ نہیں. وہ بشعین اور ایسی چیز کو مہر بنا کر کے جو مال متقوم نہیں ہے, وہ بے مجہول جنس ہو اور ایسی چیز کو مہر بنانے سے کہ جس کی جنس مجہول ہو, جس کی جنس مجہول ہو, کپڑے کو نکاح میں ذکر کیا, کپڑا کیا ہے, کپڑا کون سا دینا ہے کچھ پتا نہیں, چوپایا گھوڑا دے گا, بکری دے گا, بھینس دے گا ہے نا, ہاتھی دے گا, کیا دے گا کچھ پتا نہیں. تو ایسی چیز کو ہے نا, وہ بے مجہول جنس ہو, ایسی چیز ذکر کرے جس کی جنس ہی مجہول ہو تو بھی نکاح کیا ہے صحیح ہوگا, جیسے کپڑا یا دابا جو ماتن نے ذکر کیا تھا تو نکاح کیا ہوگا صحیح ہوگا. وہ عجیب و مہر المثل, عبارت مختصر ہو گئی کہ نہیں, تمام نوعوں کو شامل بھی ہو گئی کہ نہیں شامل ہو گئی. تو یہاں دکھانا ان کا یہی, انہیں یہی ہے کہ ہماری عبارت جو ہے وہ زیادہ نوعوں کو شامل ہے اور مختصر بھی ہے. وہ یجب و مہر المثل کما مرہ, ان تمام صورتوں میں مہر مثل دینا ہوگا جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. او صفتہ, یہ چیز ابھی متن میں نہیں آئی ہے. وہ بے مجہول جنس ہو او صفتہ, یا ایسی چیز کو مہر بنانے سے جس کی صفت مجہول ہو, جنس مجہول نہیں ہے بلکہ صفت مجہول ہے, مثلا تیری کار دے گا نہ, اونی دے گا, سوتی دے گا, ریشمی دے گا, تو اب کیا ہے, جنس تو متعین ہو گئی, جنس متعین ہے لیکن صفت اوسط دے گا, ادنا دے گا, اعلیٰ دے گا, یہ متعین نہیں ہے. گھوڑے کے عوض نکاح کیا ہے نا, تو اب چوپایا نہیں ہے کہ چار پیر کی بھینس بھی ہے, چار پیر کا ہاتھی بھی ہے نا, چار پیر کا گھوڑا بھی ہے, تو اب سب کو عام ہے, تو اب وہاں نکاح تسمیہ فاسد ہے. لیکن یہ کہا گھوڑے کے عوض, تو جنس متعین کر دیا نا, لیکن صفت نہیں کی تعین نہیں ہے کہ گھوڑا اوسط والا دے گا, ادنا والا دے گا, اعلیٰ والا دے گا. بکری پر نکاح کیا, ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اس کو دے گا ہے نا, یا کس کو دے گا, یہ متعین نہیں ہے. وہ بھی مجہولن صفت ہو, اور ایسی چیز کو مہر بنا کر کے جس کی صفت مجہول ہو ہے نا, تو اس صورت میں بھی نکاح صحیح ہوگا, لیکن اس صورت میں مہر مثل نہیں ہے. اگر صفت مجہول ہے تو مہر مثل نہیں ہے, بلکہ فل وسط او قیمت ہو, وسط دینا ہوگا. گھوڑے پر نکاح کیا ہے تو نہ اوسط, نہ ادنا, نہ اعلیٰ, جو درمیانی ہوگا وہ دیا جائے گا, اور درمیانی یہ قیمت کے ذریعے سے متعین ہوگا ہے نا. اس لیے شوہر کو اختیار ہے کہ درمیانی قسم کا گھوڑا ہی دے دے یا گھوڑے کی قیمت دے دے. عورت جبر نہیں کر سکتی ہے کہ نہیں میں گھوڑا ہی چاہیے. ایسے ہی کپڑا جب صفت کو ذکر کر, صفت نہیں ذکر کیا, جنس متعین کر دیا ہے, تو اوسط دینا ہوگا, نہ ادنا دینا ہوگا, نہ اعلیٰ دینا ہوگا, اور اوسط کا تعین کس سے ہوگا, قیمت سے ہوگا. اس لیے شوہر کو اختیار ہے کہ کپڑا دے یا قیمت دے. او صفت ہو, یا جس کی صفت مجہول ہو, تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا, لیکن فلوسط او قیمت ہو ہے نا, وہ درمیانی چیز دینی ہوگی یا اس کی قیمت دینی ہوگی. یہاں عبارت پوری ہو گئی, چونکہ متن میں یہ عبارت نہیں آئی تھی اس لیے مختصر الوقایا کی اس عبارت کی یہ کچھ وضاحت کر دے رہے ہیں. ایسا ہن نکاح ہو بے مجہول صفت ہو, یعنی نکاح ایسی چیز کو مہر بنا کر کے صحیح ہے جس کی صفت مجہول ہو, اور صحیح ہے لیکن اس صورت میں مہر مثل نہیں ہے, بلکہ فیجب الوسط, وہ درمیانی چیز دینی ہوگی جبکہ صفت معلوم نہیں ہے اور جنس کو بیان کر دیا گیا ہے, اور وہ قیمت ہو یا اس کی قیمت دینی ہوگی, یا اس کی قیمت دینی پڑے گی, اور شوہر کو وسط اور قیمت کے دینے میں اختیار ہوگا. عورت جبر نہیں کر سکتی ہے کہ نہیں مجھے وہی وسط ہی چاہیے, اس لیے کہ درمیانی چیز کا تعین قیمت ہی کے ذریعے سے ہوگا, تو شوہر کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے دینے کا اختیار ہوگا. وہ متعتن لا تزید و علا نصف ہی ولا تنقص و ان خمسۃن. اب اگر اس کو خلوت صحیحہ کے بعد ہے نا, یا وتی کے بعد, یا مرنے کے بعد جب تسمیہ فاسد ہو, تو کیا دینا ہوتا ہے, مہر مثل دینا ہوگا. اس جیسی عورت کا اس کے خاندان میں جو مہر ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا. لیکن اگر خلوت صحیحہ سے پہلے, وتی سے پہلے ان صورتوں میں طلاق دے دیا, تو متاع واجب ہوگا. تو کیا ہوگا, متاع واجب ہوگا. وہ متعتن, اور متاع دینا یہ واجب ہے, یعنی متاع لازم ہے, جو لا تزید و علا نصف ہی ولا تنقص و ان خمسہ, جو مہر مثل کے نصف سے زائد نہیں ہوگا اور اقل مہر کے نصف سے کم نہیں ہوگا. اس جیسی عورت کا جو مہر مثل ہے, اس مہر مثل کے نصف سے زیادہ نہیں دینا ہے نا, زیادہ دے دے بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے. ایسے ہی پانچ سے کم اقل مہر مثل جو ہے اس کا آدھا کیا ہوگا, پانچ, اس سے کم نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو وہ متعتن, اور اگر وطی اور خلوت سیاح سے پہلے ایسی عورت کو طلاق دے دے تو متع دینا واجب ہے, یعنی اس صورت میں متع دینا واجب ہے. جو نصف مہر مثل اور پانچ درہم سے کم نہیں ہوگا, اے لا تزیدو علی نصف مہر المثل, یعنی نصف مہر مثل سے زائد نہیں, ولا تنقصو من خمسہ خمسۃ دراہما, اور پانچ درہم سے کم نہیں ہوگا. اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ نصف مہر مثل سے زائد نہ ہو, ہے نا, اور پانچ سے کم نہ ہو. مہر مثل میں اعتبار کس کا ہوگا؟ پہلے طلاق دے دیا, متاع دینے میں شوہر اپنے اعتبار سے مالدار ہے تو مالداروں والا متاع دے گا, یا عورت کے اعتبار سے کہ عورت مالدار ہے شوہر چاہے محتاج ہو چاہے جو عورت کے اعتبار سے متاع دے گا, اعتبار کس کا ہے؟ وہ تو تبر بحال ہی فس صحیح, مذہب راجح کے مطابق اس سلسلے میں شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا, کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے علی الموسی قدرہ و علی المقتر قدرہ, کہ مالدار پر اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. تو آیت کریمہ میں چونکہ شوہر کی جانب کا ہی اعتبار ہے, اس لیے ہمارے ائمہ کے نزدیک راجح یہی ہے کہ شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کی حالت کے اعتبار سے ہے نا متاع دینا یہ لازم ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس میں عورت اگر مالدار ہے تو اس کی حالت کا اعتبار کیا جائے, کہ مالدار ہے عمدہ سے عمدہ جوڑے پہنتی ہے تو اب شوہر 10,000 کا جوڑا لے کر کے اس کو دے, ہے نا, حالانکہ اس کے پاس 1,000 سے زیادہ کی استطاعت نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ ان دلکرخی تو تبر و بحالہ, اور امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عورت کی حالت کا اعتبار ہے, کیونکہ عورت کو وحشت میں ڈالا ہے, عورت کو وحشت میں ڈالا ہے, اسے پریشانی میں ڈالا ہے, اس لیے اسی کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا تاکہ اس کی وحشت اور اس کی پریشانی دور ہو سکے, ہے نا. لیکن آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے اس چیز پر ہمارے ائمہ نے توجہ نہیں دی ہے, راجح یہی ہے کہ شوہر کی حالت کا اعتبار ہے اور اسی اعتبار اپنے ہی اعتبار سے وہ اس کو انجام دے گا. باقی مہر مثل میں کیا چیزیں دینی واجب ہیں, اور یہی ایک متعلقہ ہے جسے متاع دینا واجب ہوتا ہے, جسے متاع دینا واجب ہوتا ہے, باقی جگہوں پہ استحباب ہے اور کہیں استحباب بھی نہیں ہے, ہے نا. لیکن یہاں اگر مہر متعین نہیں ہے, وطی خلوت سیاح اور وطی سے پہلے طلاق دے رہا ہے, تو متاع دینا اس صورت میں کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. متاع کی مقدار کیا ہے, کیا دے گا وہ, ہے نا, اور باقی اس میں کیا تفصیلات ہیں وہ اس کے بعد میں کے سبق میں آئیں گی. انشاءاللہ آپ اس کے لیے تیار رہیں.